राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत कृष्ण त्रयोदशी बुधवार विक्रम संवत 2058 10 अप्रैल 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने सार बात बताई, दो ही पदार्थ है सत्र असत। इस बार तो सीधी शादी है, ये जो दीखता है ये पहले नहीं था, आज से 100 वर्ष पहले ये नहीं थी, ये सृष्टि नहीं थी और 100 वर्ष के बाद ये नहीं रहेगा। तो ये नहीं है, आधा बनते से नास्ती वर्तमान भी तथा जो आदि में नहीं होता अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता। जैसे सपना है तो आदि में नहीं होता और अंत में नहीं रहता, तो बीच में रहता वो भी नहीं है। तो आप लोग ऐसी कृपा करें जो आदि अंत में है उसको जड़े, आदि अंत में परमात्मा है, आदि में परमात्मा है अंत में परमात्मा है, और ये सब नहीं है। तो हमारे पास में ऐसी धातु है जो ये असत कहलाता है, ये शरीर है, रुपये पैसे है, चीज वस्तु है, जितनी जो चीज है ये केवल सेवा करने के लिए है, केवल सेवा के लिए है। अपना शुभ हो गए नहीं, शरीर का निर्वाह हो गए, जितना आनंद ले लिया, निर्वाह के लिए जल पी लिया, निर्वाह के लिए कपड़ा ले लिया, निर्वाह के लिए मकान में रह गए, भोग बुद्धि से नहीं, सुख बुद्धि से नहीं, ये सावधानी रख है। और सब ये चीज संसार की है, भगवान ने दी है केवल सेवा करने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं है। यही तनुकर फल विषय है भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, यही तनुकर फल विषय है भाई। स्वर्ग उल पर अंत दुखदाई, स्वर्ग जाने के लिए भी जाएंगे तो अंत में फिर पुण्य मरते लोगों में शांति। इस बात से एक बात का ख्याल रखे है, भोग भोगने में न लगे हैं, भोग बुद्धि से इसको स्वीकार न करे है, केवल संसार की सेवा के लिए है। और अपने अन्न जल आदि सेवन करना है सेवा के लिए, नहीं तो सेवा के लिए शरीर भी नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। तो शरीर के लिए निर्वाह के लिए अन्न जल वस्त्र मकान आदि का प्रयोग करें, भोग बुद्धि से नहीं, सुख बुद्धि से नहीं। सुख बुद्धि से जितना संग्रह करेंगे और शुभ बुद्धि से भोग करेंगे तो उसका नतीजा बड़ा खराब होगा। देखने में अच्छा दिखता है पर तो नतीजा खराब होगा। इस बात से शुभ बुद्धि से नहीं, निर्वाह बुद्धि से। जैसे कोई रोग हो जाए तो रोगी आदमी को दवाई लेनी चाहिए, तो दवाई ले रोग निवारति के लिए, दवाई को भोग बुद्धि से नहीं। ऐसे कृत्याधि से चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम साधवन्नाच्यताम विधि विषाद प्राप्त संतुष्यताम साधन पंचक में ऐसा आया। तो मानो क्या करे कि साधु हो अपने शरीर निर्वाह के लिए काम करे, शुभ देव है संसार का सेवन कभी न करे। ये उपाय है, असत का उपाय है ये। असत के द्वारा सबकी सेवा करो उत्साह से, मन से उत्साह न करे तत्परता से सेवा करो। सेवा करिए, ये विभाग सबका सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं, शुभ भोग के लिए नहीं। तब वो पारमार्थिक सुख मिलेगा और इनमें सुख बांधो ये तो टिकेगा नहीं, रोना पड़ेगा। ये बात एकदम सच्ची है। इस बात से शुभ बुद्धि से ना संग्रह करना है ना शुभ बुद्धि से भोग करना है। इसका सेवन केवल निर्वाह बुद्धि से करता है और सबकी सेवा करना है। सबकी सेवा में लग जाओ। आपके पास दान संपत्ति वैभव जितना जो कुछ है वो सेवा सामग्री है, संसार की सेवा सामग्री है। सेवा है तो सेवा करो, सबकी सेवा बढ़ जाए बस। और नहीं हो तो बहुत आनंदी बात है। भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो। हे नाथ आपको भूले नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, ये भीतर प्रार्थना करते हुए भगवान को याद करो, प्रभु का चिंतन करो। जो हो जो सेवा करो, अपना भी निर्वाह बुद्धि से काम करो। ये मानव जीवन का विधान है। इस तरह से अगर मन चलेंगे तो ठीक होगा। अगर सुख बुद्धि से संग्रह करेंगे तो भैया इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। वो अपने को भोगना पड़ेगा, उसके लिए नहीं है, अपने को भोगना पड़ेगा। इस वास्ते से सावधान रहो। इसे मैंने पढ़ा है कि सावधान ही साधना है। साधना क्या? सावधान हरदम दिन में जागृत रहिए। बंदा हेत प्रीत हरिजन से करिए, पर हरिये दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए, हरदम जागृत रहना। तो प्रार्थना यही है आपके लिए और मेरे लिए भी, सबके लिए। तो हम आपके लिए हो, हमारे लिए नहीं, ऐसा नहीं। मेरे लिए भी यही बात है, आपके लिए भी यही बात है। अपने सब एक विद्यार्थी हैं। मैं कहने के लिए ऊपर बैठ गया, परंतु बात ही है, बात आप और मेरे को इसमें सावधान रहता है। जो महाराज ने भाई सुनाया ना, ना सतो विद्युत भावो ना भावो विद्युत सत, आदेश रूप सब बात कह दी भगवान ने। तो सत परमात्मा है। जासु सत्यता ते जड़ माया, महासु सत्य मोह सहाया। मूर्ता की सहायता से ये सत्य दिखता है, सत्य है नहीं। प्रत्येक क्षण में बदला है। आप और हम अपनी माँ के जब जन्म में छोटे से थे, वो अनगर भर करके बड़ा बड़ गया, पर हरदम बदलता है। हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में ये बदलता न हो। और परमात्मा जो रहता है वो कभी बदलता है ही नहीं। युग युग बीत जाए वो है जैसे वैसे है। उस परमात्मा शरण हो, उस परमात्मा के आपास हो, जो परमात्मा नित्य है, हरदम रहता है, उसके अंश हो। मम्मी अंश हो नहीं मिलोगे, ईश्वर अंश जी हो विनाशी, उसके अंश हो। चेतन हमें लिए कुछ करना नहीं है, सेवा करनी है, सेवा के लिए है, ये सेवा की सामग्री है। भाइयों बात तो इतनी है, अगर हमारा सावधान रहे, हरदम सावधान रहे, हरदम सत्संग के द्वारा इस बात को पुष्ट करो, इस बात को समझ लो, गलती हो तो सुधार कर लो, सत्संग के द्वारा समझ लो। इससे ये बात समझ में आती है कि ये सब कर सेवा कर दिए। देखो एक विचित्र बात, सेवा करो असत वस्तु से, नाशवान वस्तु से, और उसका फल मिलेगा अविनाशी। खेत में तो बाजरा बो तो बाजरा होगा, ज्वार बोले ज्वार होगी, जो चीज बोए वही होगी। और इसमें ऐसी बात है कि सेवा तो किया जाए असत वस्तु से और प्राप्त होगी सद वस्तु में। ये एक विचित्र बात है, नाशवान वस्तुओं के द्वारा सेवा करो और अपने भोग बुद्धि से बिल्कुल सेवन न करो, सेवा करो सेवा, उसमें खर्च करो असत वस्तुओं का, उसका फल नतीजा आपके लिए सब निकलेगा। सद वस्तु का खर्च करो तो आपके लिए सद वस्तु मिलेगी। बाजरा बोने बाजरा होता है, यहाँ बाजरा बोने से धातुन होता है, बड़ी विलक्षण बात है, विचित्र बात है। केवल सेवा भाव से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को भी दुख न हो, सब सुखी हो, ऐसे भाव से सेवा भाव से काम करो तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। असद वस्तुओं के त्याग करने से सद वस्तुओं की प्राप्ति होगी। ये एक विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, विचित्र बात है। इस बात से जितना काम किया जाए सब सेवा बुद्धि से करो, भगवान के अर्पण करो सब, और संसार को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सुख पहुंचाओ, आपके लिए पारमार्थिक सुख मिलेगा। चीज बांटो लोक की चीज, लोक नाशवान, और फल मिलेगा अविनाशी। ऐसी बड़ी बड़ी मित्र बात है। इस बात में भाई सर्वे भवन तो सुविधा, सब सुखी हो जाए, कोई किसी को दुख न हो, ऐसे भाव से संसार बर्ताव करो। ये मन मानव शरीर, ये तनुकार फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदायी, फिर पुण्य मत लोगों में शांति। इस बात से नाशवान पदार्थों के द्वारा सबको सुख पहुंचाओ, अविनाशी सुख मिलेगा। अविनाशी बीज बो बाजरी का तो बाजरी होगी, गेहूं का गेहूं होगा, ज्वार ज्वार का ज्वार होगी, मक्की बोए तो मक्की होगी। यहाँ बीज तो बोया जाए असत और प्राप्त होना सत, परमात्मा प्राप्ति होगी। अपना त्याग करो, त्याग शांति अनंतरम, अंत नहीं बता, अंत नहीं बता, त्याग शांति अनंतरम, केवल सब पुरुषों को बना अपने अपने निर्वाह, जिससे हम सेवा कर सके। नहीं रहे तो सही नहीं रहेगा, सही बिना सेवा कैसे करेंगे। तो निर्वाह करना केवल सेवा के लिए, निर्वाह के आदमी ज्यादा भक्त सेवन करना है केवल सेवा के लिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसको कर्मयोग कहते हैं, इसका नाम है कर्मयोग। कर्म योग हो जाएगा, योग समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। समत्वम योग उच्यते और समता की प्राप्ति जाएगी। और कर्म असत वर्गों का त्याग दूसरों के सुख के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए। तो सज्जनों, ऐसा बढ़िया सौदा मिलने का, सौदे का मौका मिला। ये मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। इसमें जो चीज मिली है सब सेवा के लिए, वो सेवा के लिए, भोग के लिए थी, भोग बुद्धि से नहीं, सेवा बुद्धि से। सर्वे भवंतु सुविधा, सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए। माँ कष्ट दुख भाग कोई भाई, दुख भाग कोई ना हो, भाव अपना सुधरा हो। सेवा की वस्तु हो तो सेवा करो, वस्तु नहीं हो तो कोई भाग नहीं, कोई कोई आवश्यक नहीं है। आपके पास से हो उतने है, नहीं हो तो भगवान को याद करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अपना ध्येय, अपना लक्ष्य जड वस्तु नहीं है, अपना ध्येय परमात्मा है। मनुष्य शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए है। भाई हो, बहन हो, सबके लिए ही बात है। इस वास्ते सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका दुख कैसे मिट जाए, ऐसे दुख मिटा दोगे ये अपने सामर्थ्य नहीं है, परंतु अपना भाव ही हो जाए। क्यों भाव का भगवान आपका भाव देख रहे हैं, भाव से सबको सुख पहुंचाने का भाव रखो, सबको आराम पहुंचे, सबका हित हो। ते प्रावन मानते माम सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते हो, ये सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबको बहुत प्राप्ति हो, सबको तत्व ज्ञान हो, सबको बहुत प्रेम हो, भगवान के दास बन जाए, सब सब शुद्ध हो जाए, सब निर्मल हो जाए, ऐसे भाव से इनकी सेवा करो। अपने जो हो सके, जैसे जितनी हो सके उतनी करनी है, शुभता से कष्ट पाकर नहीं, शुभता पूर्वक जितनी कर सको, सुख पूर्वक, आराम पूर्वक, आनंद पूर्वक, भाव के अंदर भाव के सुख सुख पहुंचा रहेगा। इस भाव से तो सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। ज्ञान हो गए ऐसे कर्मी हो गए, कई कर्मी हो गए ऐसे ज्ञानी हो गए, ऐसे भक्ति हो गए। भक्ति हो केवल भगवान में लग जाना, भगवान का स्मरण करना और सेवा वही करना, सेवा करना वो सदा साथ में। हरदम एक में लग जाओ फिर देखो आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा। कर्मी हो कर लो, चाहे ज्ञान हो कर लो, चाहे भक्ति हो कर लो, अंत में नतीजा अच्छा हुआ। संख्य प्रेम थे स्थानम तद योग गम्य थे, अध्याय में ऐसा लिखा है। योग से वही प्राप्त होगा जो ज्ञान से प्राप्त होता है, वही योग से। सांख योग पृथक वाला प्रबोधन देने पड़ने था, एक प्यास थे सम्यक उभय और विघ्न थे फैलाओ, दोनों का फल यही है। त्याग है उसके फल शांति है, त्याग शांति प्रदान कराओ। इस बार से सब सुखी हो जाए, अपने हृदय के भाव को मत बिगाड़ो, भाव अपना बिगाड़ो, शुद्ध करो, भाव शुद्ध रखो। बस वस्तु हो तो सेवा करो, नहीं हो तो भजन करो, भगवान में लग जाओ हरदम, हे नाथ हे नाथ, एक ही मांगोगे आप बोलू नहीं, हे नाथ आप बोलू नहीं। हरदम चलते फिरते उठते बैठते हर समय में हे नाथ मैं बोलू नहीं, हे प्रभु मैं बोलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं बोलू नहीं, आपको याद रखू, ऐसे भगवान से कहते रहो। सावधान रहो, सावधान, जग नगरी में, जग नगरी में आकर ठगाई भी मत करना भाई, क्या ठगाई भी नहीं मत करना, भोगों के लिए रोका है ठगाई हो जाएगी। सावधान रहो, सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, हे तुम्हें हृदय से करिए पर हरिए दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहो, खूब सावधान रहो, और भगवान को प्राप्त करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ आप बोलो नहीं, हे प्रभु मैं बोलू नहीं, भगवान से कहते रहो, हरदम कहते रहो, हरदम कहते रहो, और सत्संग करते रहो, जैसे जागृति रहे जागृत, नहीं तो गफलत हो जाएगी, नींद आ जाएगी। हरदम सावधान, सावचेत, सावधान, हर समय में हरेक भाई बहन को सत्संग करने वालों पर ये विशेष आवश्यक है, सावधान रहना, हरदम सावधान रहना, भगवान की समझ चलना है, अपने यहाँ समय नहीं बिताना है, समय बर्बाद नहीं करना है, भगवान की तरफ चलना है, ऐसे सच्चे ये असत भी सत्य हो जाएगा, असत भी असत नतीजा सत्य होगा, ऐसी बात है, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अब भगवान का नाम है वो कीर्तन करना है, भगवान नाम कीर्तन करना है सच्चे हृदय से देना, और भजन का अभ्यास भी करना, दोनों कर दिया, नाम का अभ्यास हो, बीच बीच में भगवान की महिमा का पद हो जाए और इससे सो जाए, ऐसे करते हैं, भगवान में लग जाए सब। अब शांत से भगवान का चिंतन करना, चिंता तो बदल किया, अब उसका चिंता करना, चुप रहते थे वो बात बैठ गया भीतर में। चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।